ติยวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์สูตรที่สามภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ1สุขินทรีย์2ทุกขินทรีย์3โสมนัสสินทรีย์4โทมนัสสินทรีย์5อุเปกขินทรีย์สุขินทรีย์เป็นอย่างไรคือความสุขทางกายความสำราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขินทรีย์ทุกขินทรีย์เป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์เป็นอย่างไรคือความสุขทางใจความสำราญทางใจความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์เป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สำราญทางใจความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสสินทรีย์อุเปกขินทรีย์เป็นอย่างไรคือความเสวยอารมณ์ทางกายหรือทางใจที่สำราญก็มิใช่ไม่สำราญก็มิใช่นี้เรียกว่าอุเปกขินทรีย์ในอินทรีย์ห้าประการนั้นสุขินทรีย์และโสมนัสสินทรีย์พึงเห็นว่าเป็นสุขเวทนาทุกขินทรีย์และโทมนัสสินทรีย์พึงเห็นว่าเป็นทุกขเวทนาอุเปกขินทรีสี่พึงเห็นว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาอินทรีห้าประการนี้เป็นห้าประการแล้วย่อเป็นสามประการเป็นสามประการแล้วขยายออกเป็นห้าประการโดยปริยายด้วยประการฉนี้ตติยวิพังคสูตรที่8จบกัตโถปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยไม้เสียดสีกันภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ1สุขินทรีย์2ทุกขินทรีย์3โสมนัสสินทรีย์4โทมนัสสินทรีย์5อุเปกขินทรีย์ภิกษุทั้งหลายสุขินทรีย์เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาภิกษุนั้นมีสุขก็รู้ชัดว่าเรามีสุขเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าสุขินทรีย์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไปทุกขินทรีย์เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาภิกษุนั้นมีทุกข์ก็รู้ชัดว่าเรามีทุกข์เพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไปโสมนัสสินทรีย์เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาภิกษุนั้นสบายใจก็รู้ชัดว่าเราสบายใจเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าโสมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไปโทมนัสสินทรีย์เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนาภิกษุนั้นไม่สบายใจก็รู้ชัดว่าเราไม่สบายใจเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าโทมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไป อุเบกขินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาภิกษุนั้นวางเฉยก็รู้ชัดว่าเราวางเฉยเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าอุเบกขินสีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาที่สวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไปภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองอันเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟขึ้นเพราะแยกไม้สองอันนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นก็ดับไประงับไปแม้ฉันใดสุขขินธ์สีก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาภิกษุนั้นมีสุขก็รู้ชัดว่าเรามีสุขเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าสุขขินธ์สีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไประงับไปทุกขขินธ์สีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาโสมนัสสินธ์สีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาโทมนัสสินธ์สีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสเวทนาอุเบกขินธ์สีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาภิกษุนั้นวางเฉยก็รู้ชัดว่าเราวางเฉยเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าอุเบกขินธ์สีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไประงับไปกัทโธปมะสูตรที่9จบสิบอุปติปาติกสูตรว่าด้วยอินทรีย์ที่เกิดสับลำดับกันภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้อินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขินทรีย์ 2. โทมนัสสินทรีย์ 3. สุขินทรีย์ 4. โสมนัสสินทรีย์ 5. อุเบกขินทรีย์เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ทุกขินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าทุกขินทรีย์นี้เกิดขึ้นแก่เราและทุกขินทรีย์นั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกขินทรีย์นั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดทุกขินทรีย์รู้ชัดความเกิดแห่งทุกขินทรีย์รู้ชัดความดับแห่งทุกขินทรีย์และรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่ทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในปฐมฌานนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งทุกขินทรีย์แล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่โทมนัสสินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าโทมนัสสินทรีย์นี้เกิดขึ้นแก่เราและโทมนัสสินทรีย์นั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่โทมนัสสินทรีย์นั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดโทมนัสสินทรีย์รู้ชัดความเกิดแห่งโทมนัสสินทรีย์รู้ชัดความดับแห่งโทมนัสสินทรีย์และรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งโทมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วโทมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ พระวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่โทมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในทุติยฌานนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งโทมนัสสินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่สุขินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าสุขินสีนี้เกิดขึ้นแก่เราและสุขินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่สุขินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดสุขินสีรู้ชัดความเกิดแห่งสุขินสีรู้ชัดความดับแห่งสุขินสีและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งสุขินสีที่เกิดขึ้นแล้วสุขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในตติยฌานนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งสุขินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่โสมนัสสินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าโสมนัสสินสีนี้เกิดขึ้นแก่เราและโสมนัสสินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่โสมนัสสินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดโสมนัสสินสีรู้ชัดความเกิดแห่งโสมนัสสินสีรู้ชัดความดับแห่งโสมนัสสินสีและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่โสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในจตุทฌานนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งโสมนัสสินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อุเบกขินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าอุเบกขินสีนี้เกิดขึ้นแก่เราและอุเบกขินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่อุเบกขินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดอุเบกขินสีรู้ชัดความเกิดแห่งอุเบกขินสีรู้ชัดความดับแห่งอุเบกขินสีและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งอุเบกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วอุเบกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยู่อุเบกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งอุเบกขินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอุปติปาติกสูตรที่10จบสุขินทริยวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สุทิกสูตร2. โสตาปันนสูตร 3. อรหันตสูตร 4. ปฐมสมณพราหมณสูตร 5. ทุติยสมณพราหมณสูตร 6. ปฐมวิพังคสูตร 7. ทุติยวิพังคสูตร 8. ตติยวิพังคสูตร 9. กัตโถปมะสูตร 10. อุปติปาติกสูตรชราวรรคหมวดว่าด้วยความแก่หนึ่งชราธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีความแก่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นประทับนั่งผินพระปริสดางให้แดดที่ส่องมาจากทิศตะวันตกครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วบีบนวดพระวรกายของพระผู้มีพระภาคด้วยฝ่ามือพลางกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้พระชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเมื่อก่อนพระอวัยวะทุกส่วนก็เหี่ยวย่นเป็นเกลียวพระวรกายก็ค้อมไปข้างหน้าและพระอินทรีย์ทั้งหลายคือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์ก็ปรากฏแปรเปลี่ยนไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงอย่างนั้นอานนท์ความแก่มีอยู่ในความเป็นหนุ่มสาวความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายก็มีอยู่ในชีวิตผิวพรรณไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเมื่อก่อนอวัยวะทุกส่วนก็เหี่ยวย่นเป็นเกลียวกายก็ค้อมไปข้างหน้าและอินทรีย์ทั้งหลายคือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์ก็ปรากฏแปรเปลี่ยนไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถึงท่านจะติความแก่ที่เลวทรามจะติความแก่ที่ทำให้ผิวพรรณทรามไปสักเพียงใดรูปที่น่าพึงพอใจก็คงถูกความแก่ย่ำยีเพียงนั้นแม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ถึง100 ปีผู้นั้นก็มีความตายอยู่เบื้องหน้าความตายไม่ละเว้นใครๆย่อมย่ำยีสัตว์ทั้งหมดทีเดียวชราธรรมสูตรที่1จบสองอุณาภพรามณสูตรว่าด้วยอุณาภพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพราหมณ์ชื่ออุณาภะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมอินทรีย์5ประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่สวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกันอินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์ท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย์5ประการนี้ที่มีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกันและอะไรเล่าย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของอินทรีย์5ประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์อินทรีย์5ประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกันอินทรีย์5ประการอะไรบ้างคือ1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายอินทรีย์พราหมณ์ใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย์5ประการนี้ที่มีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกันและใจย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของอินทรีย์5ประการนี้ท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจพราหมณ์สติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสติพราหมณ์วิมุตติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสติท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวิมุตติพราหมณ์นิพพานเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวิมุตติท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของนิพพานพราหมณ์ท่านล่วงเลยปัญหาไปไม่สามารถกำหนดที่สุดแห่งปัญหาได้ด้วยว่าพรหมจรรย์ที่บุคคลอยู่จบแล้วยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดลำดับนั้นอุณาภะพราหมณ์ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไปครั้นอุณาภะพราหมณ์จากไปได้ไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดมีหน้าต่างอยู่ด้านทิศตะวันออกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแสงดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างจะปรากฏที่ไหนที่ฝาด้านทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันศรัทธาในตถาคตของอุณาภะพราหมณ์ตั้งมั่นอย่างรากลงแล้วมั่นคงอันสมณะหรือพราหมณ์เทวดาหรือมารพรหมหรือใครๆในโลกให้หวั่นไหวไม่ได้ถ้าอุณาภะพราหมณ์พึงทำกาละในเวลานี้ไซย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเครื่องประกอบให้อุณาภะพราหมณ์ต้องมาสู่โลกนี้อีกอุณาภะพราหมณสูตรที่สองจบสามสาเกตสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองสาเกตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอัญชนวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเหตุที่อินทรีย์5ประการอาศัยแล้วกลายเป็นพละ5ประการและที่พละ5ประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์5ประการมีอยู่หรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นจะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธินั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ภิกษุทั้งหลายเหตุที่อินทรีย์5ประการอาศัยแล้วกลายเป็นพละ5ประการและที่พละ5ประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์5ประการมีอยู่เหตุที่อินทรีย์5ประการอาศัยแล้วกลายเป็นพละ5ประการและที่พละ5ประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์5ประการเป็นอย่างไรคือสิ่งใดเป็นสัททินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัททินทรีย์สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์สิ่งนั้นเป็นวิริยภละสิ่งใดเป็นวิริยภละสิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์สิ่งใดเป็นสตินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสติภละสิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสตินทรีย์สิ่งใดเป็นสมาธินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสมาธิภละสิ่งใดเป็นสมาธิภละสิ่งนั้นเป็นสมาธินทรีย์สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์สิ่งนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละ สิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายแม่น้ำไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะเหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีกระแสเดียวมีอยู่และเหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีสองกระแสก็มีอยู่เหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีกระแสเดียวเป็นอย่างไรคือน้ำที่อยู่สุดทิศตะวันออกและสุดทิศตะวันตกของเกาะนั้นนี้แหละคือเหตุที่ให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีกระแสเดียวเหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีสองกระแสเป็นอย่างไรคือน้ำที่อยู่สุดทิศเหนือและสุดทิศใต้ของเกาะนั้นนี้แหละคือเหตุที่ให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีสองกระแสแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสิ่งใดเป็นสัตทินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตทินทรีย์สิ่งใดเป็นวิริยินทรีย์สิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิริยินทรีย์สิ่งใดเป็นสตินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสติภละสิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสตินทรีย์สิ่งใดเป็นสมาธินทรีย์สิ่งนั้นเป็นสมาธิภละสิ่งใดเป็นสมาธิภละสิ่งนั้นเป็นสมาธินทรีย์สิ่งใดเป็นปัญญินทรีย์สิ่งนั้นเป็นปัญญาภละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินทรีย์ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอินทรีย์ห้าประการที่ภิกษุนั้นเจริญทำให้มากแล้วสาเกตสูตรที่สามจบปุพพโกฏกะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปุพพโกฏกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปุพพโกฏกะเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าสัตทินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดและถึงปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมิได้ทำให้แจ้งมิได้สัมผัสด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่าสัตทินทรีย์ละถึงปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ชนเหล่าใดรู้เห็นเข้าใจทำให้แจ้งสัมผัสด้วยปัญญาแล้วชนเหล่านั้นย่อมไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจในข้อนั้นเลยว่าสัตทินทรีย์ละถึงปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดก็ข้อนั้นข้าพระองค์รู้เห็นเข้าใจทำให้แจ้งสัมผัสด้วยปัญญาแล้วข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยไม่มีความแคลงใจในข้อนั้นว่าสัตทินทรีย์ละถึงปัญญินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดดีละดีละสารีบุตรข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมิได้ทำให้แจ้งมิได้สัมผัสด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่าสัตทินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด